prima muzică. Rasane ati uliye goleti nong endi saiki rikono ngendi bingung ngelayong ngelamun wis dadi siji ono tak dalan ketemu